audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 września. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie udało się pokonać Słoweńców w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Polakom zostaje walka o brąz. Taki jest sport, że czasami trzeba przełknąć tą gorycz porażki. Prawie 800 nowych zakażeń koronawirusem. Przybywa też hospitalizacji. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik uhonorowani nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo, bardzo. Ja nie wiem jak Ty, Ewa, ale ja mam stale wrażenie, że właśnie to, co najlepsze jeszcze przed nami. Nie pomógł ani doping tysięcy kibiców, ani dobra forma Wilfredo Leona, który zdobył 20 punktów. Polscy siatkarze przegrali 1-3 ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy w Katowicach. Mecz podsumowuje środkowy Jakub Kochanowski. Zagrali fantastyczne spotkanie, tak samo jak i my zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Decydowały bardzo malutkie szczegóły i niestety taki jest sport, że czasami trzeba przełknąć tą gorycz porażki i to jest nasze zadanie. Rozgrywający Fabian Drzyzga uważa, że było to wymagające spotkanie. Nie ma tutaj dwóch zdań. Mecz się skończył na różnicy czterech piłek. Nie wiem, nazwijmy to jakimiś detalami albo szczęściem, albo formą. To jest siatkówka. To jest jej piękno, gdy się wygrywa. Gdy się przegrywa, to na pewno nie jest to miłe, ale uważam, że spokojnie możemy zejść do szatni, przygotować się już na mecz o brązowy medal. Ten mecz o 17:30. Polacy zagrają z Serbami. Rośnie liczba nowych zakażeń, liczba osób na oddziałach covidowych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 797 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 14 osób. W szpitalach jest 980 pacjentów z COVID-19. W porównaniu do ubiegłej soboty mamy blisko 50% wzrost liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Następny tydzień może być tym tygodniem, gdzie przekroczymy 1000 dziennych nowych zakażeń. Specjaliści przekonują, że jedynie szczepienia skutecznie chronią przed COVID-19, mówi profesor Adam Antczak, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jeżeli jestem niezaszczepiony, to jestem zupełnie bezbronny wobec wirusa. I to widać na mapie Polski, ponieważ Więcej zakażeń jest tam, gdzie jest najmniej zaszczepionych osób. Niepojęte zupełnie dla mnie jest to, że wiele osób nie boi się tak strasznie wirusa i choroby, a boi się szczepionki. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to ponad 19 200 000, ale to za mało, aby osiągnąć odporność populacyjną. Barbara Góra, Polskie Radio. Zdobyła Monte Cassino, wyzwoliła spod okupacji niemieckiej dziesiątki włoskich miasteczek i miast, wśród nich Ancona i Bolonię. Mija 80 lat od powstania armii Andersa. Wczoraj w Rzymie rozpoczęły się uroczystości rocznicowe. Kwiaty złożono przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w stolicy Włoch. W uroczystości wziął udział były żołnierz Armii Krajowej, sędzia Bogusław Kazimierz Niziński, który podkreślał, że postać marszałka jest dla niego bardzo ważna. Dla mnie Józef Piłsudski to Polska i dlatego cieszę się, jak jestem tu i mogę oddać hołd temu wielkiemu Polakowi. Dziś zaplanowano uroczystości w wyzwolonym przez żołnierzy generała Andersa Piedimonte San Germano. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Odebrali wyróżnienia podczas uroczystego otwarcia festiwalu w Zamościu. Czuję się bardzo wyróżniona tym faktem, że zostały dostrzeżone moje działania zawodowe. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam zagram. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. Uczciliście Państwo nas, którzy mamy już parę lat pracy za sobą, ale ja nie wiem jak Ty, Ewa, ale ja mam stale wrażenie, że właśnie to, co najlepsze jeszcze przed nami. Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. Jerzy Zelnik z Polskim Radiem związany jest od lat 50. W 1969 roku rozpoczął współpracę z Teatrem Telewizji. Paryżanie zobaczyli wirtualną rekonstrukcję katedry Notre Dame. Premierowy pokaz odbył się w Muzeum Architektury w stolicy Francji. Dzięki komputerowej animacji 3D odtworzono świątynię i pokazano prace rekonstruktorskie prowadzone od pożaru w 2019 roku, który zniszczył znaczną część katedry. Zwiedzający mogli oglądać wirtualną rekonstrukcję Notre Dame za pomocą specjalnego tabletu wykonanego przez francuską firmę Istoverie. To całkowicie interaktywna rekonstrukcja trójwymiarowa. Można oglądać katedrę pod każdym kątem, powiększyć niektóre elementy budynku i wejść do środka, tłumaczył w rozmowie z polskim radiem Edouard Lusson, współtwórca projektu. Francuscy historycy i graficy odtworzyli wizerunek katedry od średniowiecza aż do okresu renowacji świątyni po pożarze. Każdy może zapoznać się z placem budowy i zobaczyć namioty, pod którymi składowane są zniszczone elementy, czy przyjrzeć się resztkom rusztowania, które spłonęło tego dnia, wyjaśniał Edouard Lusson. Wirtualna rekonstrukcja katedry Notre Dame będzie jedną z głównych atrakcji prezentowanych we francuskim pawilonie na Światowej Wystawie w Dubaju, która rozpocznie się 1 października. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowa niedziela na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 7-9 stopni na wschodzie, 13-14 w centrum, do 16 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kultura obrazkowa odziera nasze dzieci z tego, co najcenniejsze. Z czerpania z zasobów ich własnej, fenomenalnej wyobraźni. Bo przecież można zamknąć oczy i zagłębić się w taki oto świat. Różni są ludzie na świecie. Kowale, kucharze, lekarze, uczniowie, aptekarze, nauczyciele, murarze, aktorzy, stróże. A ja jestem bajkopisarzem. To świat wysokiej próby słuchowisk, w którym człowiek może spotkać samego siebie. Zagadkowa Niedziela stara się je tworzyć od lat, a teraz zaprosi do wysłuchania tych najlepszych wprost z festiwalu Dwa Teatry. W niedzielę po 9:00 zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramopexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00, Marcin Witan. Tak jak zapowiadałem, rozmowa z liderem i założycielem grupy Wzgórze Syjon, której trzech utworów słuchaliśmy pod koniec poprzedniej godziny. Co to było? Głoszę pokój, wielki jest Pan oraz z tej najnowszej płyty utwór Zawracam życie. Pewna wspólność stylu da się zauważyć. Będę zresztą o tym rozmawiał z liderem grupy. No ale zanim, to już Państwo oczywiście usłyszą, jak oni nam ładnie grają z tej płyty zatytułowanej Za Tobą. Utwór nazywa się Chwalmy radośnie. postępują zgodnie z prawem Pana. Szczęśliwi, którzy słuchają pouczeń i całym sercem szukają Bożej woli. Szczęśliwi, którzy uciekają nieprawości i chodzą Boga drogami. Szukają ciągle snów sprawiedliwości i chwalą Pana nad Panami. Palmy radośnie najwyższego Pana, Bogu jednemu chwała i moc. Jemu na wieki cześć będzie śpiewana, tego co jest, wychwalaj głos. Całym sercem szukam Twojej woli. Ja zaufałem wiecznym słowom Twoim. Panie, Ty jesteś moim udziałem. Wszystko, czym jestem, Tobie oddaję. Twoje ręce mnie ukształtowały. Zaufałem Tobie oddany. Słowa Twe słodko mi zasmakowały i sens memu życiu nadały. Górze Syjon. Fajne instrumentarium, prawda? Na pewno Państwo rozpoznali, jakie tam instrumenty. Będzie o tym za chwilę mowa. W każdym razie z polskiego Beskidu Sądeckiego głównie pochodzą członkowie zespołu z Górze Syjon. Opowie o nich troszeczkę ksiądz Robert Duda, założyciel i tekściarz zespołu Za Tobą. O tym za chwilę. Skądinąd, jakby Państwo się tak może zastanowili, jaki procent w Polsce księży potrafi na czymś grać, a jaki procent potrafi śpiewać jeszcze udanie, a jaki procent pisze teksty, również udanie. Powiem, że na tle Europy i świata wypadamy zupełnie dobrze. Nie pytam dlatego, że wiem, ale tak jestem ciekaw. Myślę, że to jest dość wysoki procent stosunkowo. Jeszcze teraz, zanim ksiądz Robert Duda się odezwie i piosenki zespołu z Górze Syjon będą nam towarzyszyły, to teraz utwór zatytułowany Pobiegnę za Tobą. Muszę się czytać co dnia Twoich dróg. Są tak wspaniałe, potęgę, wielkość i moc głosić chcę. Na Twoją chwałę poznawać subtelny głos, który wciąż przemawia do mnie w powiewie wiatrów, zapachu bzów rozpala mnie ducha Twego ogniem. Pobiegnę za Tobą w blasku dnia, pobiegnę za Tobą w strugach deszczu, pobiegnę za Tobą, gdzie się da, w upale czy w chłodzie, w nieznanym mi miejscu. Pobiegnę głosu Twojego wciąż, więc mów. Ja otwieram serce życia, przesłanie w najświętszej z ksiąg wciąż poznaję. I wciąż chcę więcej, do Ciebie chcę zbliżyć się, chociaż sam. Podchodzisz do mnie, zapraszasz, by po Twych śladach biec, rozpalasz mnie, Twego ducha ognie. Pobiegnę za Tobą w blasku dnia, pobiegnę za Tobą w strugach deszczu, pobiegnę za Tobą, gdzie się da, w upale czy w płodzie, w nieznanym miejscu. Pobiegnę za Tobą w blasku dnia, pobiegnę za Tobą w strugach deszczu, pobiegnę za Tobą, gdzie się da, w upale czy w płodzie. Za Tobą w blasku dnia, pobiegnę za Tobą w strugach deszczu, pobiegnę za Tobą, gdzie się da, w upale czy w chłodzie. Jak to było z tym Wzgórzem Syjon? Powiedzmy na początku słuchaczom kilka rzeczy historycznych, bo ta płyta, o której chcę porozmawiać szerzej, czyli płyta Za Tobą, to trzecia. Tak, zgadza się. Sam zespół powstał w 2011 roku, jeszcze wtedy w Czchowie. Tam była taka nasza pierwsza baza, można powiedzieć, bo skład jest dosyć dynamiczny i pewnie bardziej możemy mówić o formacji niż o zespole. Parafie, w których byłem i miejsca, w których działaliśmy, to były też tereny górzyste, więc z tym wzgórzem nam się skojarzyło, ale też i właśnie z tym Syjonem, gdzie mamy się też ostatecznie znaleźć, spotkać ten symboliczny Syjon na końcu czasów, zostało Wzgórze Syjon. Grupa jest dość liczna, prawda? Jak tak czytałem, komu dziękujecie, ale przede wszystkim zerkałem na skład. Bardzo fajne i brzmiące fajnie na tej płycie i nie tylko na tej instrumentarium. Gitara elektryczna, akustyczna, basowa, klawisze, no oczywiście wokal. Bardzo fajnie brzmiące skrzypce, saksofon. Czy wszyscy, którzy tworzą Wzgórze Syjon, to profesjonalni muzycy? Trudno mi powiedzieć, bo każdy jakąś przygodę z profesjonalizmem w swoim życiu miał, ale, że tak powiem, są to ludzie, którzy są raczej pasjonatami bardziej, muzykami z pasji niż może profesjonalnymi, ponieważ nikt profesjonalnie wprost nie zajmuje się muzyką na co dzień. Aczkolwiek służą też pomocą w różnych eventach, w różnych sytuacjach. Co do instrumentarium, to faktycznie to wymienione to jest taki trzon, można by powiedzieć, który jest stałym trzonem. Natomiast na tej trzeciej płycie zaczęliśmy też eksperymentować jakby z innymi instrumentami, które wprost może z nami nie są powiązane, ale dodały na pewno takiego swoistego smaku, też myślę trochę limanowskiego, bo i skrzypce właśnie to jest ekipa, która tutaj wywodzi się z Limanowej z okolic, piszczałki pasterskie, także no właśnie, jest to taki smaczek, który chcieliśmy też na tej nowej płycie zawrzeć. Tak, mamy tutaj puzon, ukulele, perkusję, no i mamy trzy żeńskie głosy, mówię tu o ostatniej płycie, i głos księdza, który gra także na gitarze, właśnie na dwóch gitarach, tak? Znaczy, bo zarówno na elektrycznej, jak i na akustycznej. I na ukulele w tym wypadku. Też się zgra na ukulele. No to takie mała gitarka, prawda? Dokładnie. A jak to było tam z tą gitarą? To ksiądz, tak jak większość chłopaków, nie wiem, gdzieś tam z tą gitarą od dzieciństwa, od podstawówki się już oswoił? No właśnie, w zasadzie to nie do końca od dzieciństwa, bo zaczynałem na akordeonie, później na perkusji, dopiero później jakieś instrumenty klawiszowe, a gitara to była taka moja miłość pielgrzymki trochę. Zauważyłem, że grają i zakochałem się w tym i stwierdziłem, że na drugi rok i ja muszę grać. To przeważnie tak albo oaza, albo pielgrzymka, nie? Jak się tak o tą gitarę pyta. No a ksiądz jest współzałożycielem czy założycielem Wzgórza Syjon? założycielem, ale u początków jeszcze trzeba by było Mariusza Woźniaka wymienić, bo, że tak powiem, to nasza współpraca tak rozpoczęła to wszystko, bo szukałem składów różnych z większym czy mniejszym powodzeniem, ale ostatecznie właśnie Mariusz Woźniak był organistą w Człowie na Kozieńcu, też sanktuarium Pana Jezusa, i sam grał w zespole też takim rodzinnym i później, można powiedzieć, z tym składem tak wystartowaliśmy. Później kolejnym etapem to byli, można powiedzieć, moi uczniowie ze szkoły średniej, z którymi współpracowałem też w zespole Stodoła, który tam odnosił swoje sukcesy też dosyć szeroko, bo na różnych festiwalach, przeglądach Małopolski. To właśnie z tego zrodziło się Wzgórze Syjon tak naprawdę i ten zespół właśnie rodziny Woźniaków i ta szkoła, która miała jakby drugą stronę medalu, nie tylko właśnie ten rodzinny zespół, ale też i nowe twarze, nowe głosy, nowe instrumenty, które wchodziły krok po kroku do tego składu. Zanurzeni w słów potoku, nie zważamy na cud. Z wielką belką w swoim oku, nie widzimy, że tu. Tak delikatnie, tak bezszelestnie przychodzisz ty sam. Tak bez nacisku, z otwartym sercem, ty Bóg nasz i Pan. Zaufać Tobie już dziś, nie za kilka lat, dla Ciebie przemieniać dni i cały świat, każdemu ogłosić, że dajesz to, co ważne jest, by żadna z chwil nie przepadła we mgle, by żadna z chwil nie przepadła we mgle. Kiedy w Twoją stronę idę, czekasz, by bliżej być. Kiedy gładzisz grzechy, prosisz, by pełnią żyć. Tak delikatnie, tak bezszelestnie przychodzisz tu sam. Tak bez nacisku, z otwartym sercem, Ty Bóg nasz i Pan. Zaufać Tobie już dziś, nie za kilka lat. Mnie, a ja mówię, o czym chcę. Kiedy czuję Cię, a Ty stoisz obok mnie, dobrze wiem, że Ty kochasz. Kilka lat dla Ciebie przejść. Nabraliście rozpędu, jak już powstaliście, bo wiem, że pierwsza płyta rok 2015, a dwa lata później płyta następna, Głoszę pokój, którą częściowo grałem w Muzycznych Rozmowach, może stali słuchacze pamiętają. No i teraz bardzo się cieszę z najnowszej płyty Za Tobą, płyty wydanej w tym roku i pewnie byście wydali ją znacznie wcześniej, gdyby nie rok 2020, który był jaki był. No zgadza się. Myślę, że mogłoby być nieco wcześniej, ale z drugiej strony myślę, że ten czas właśnie próby, czy czas pandemii trochę też pomógł jakby inaczej spojrzeć na to, co chcieliśmy przekazać i stworzył dodatkowy czas, który mogliśmy wykorzystać, żeby właśnie to ubogacić wszystko jakoś, no po prostu przez nowe osoby, które no siłą rzeczy znalazły wtedy możliwość też współpracy z nami. Wzgórze Syjon, Za Tobą płyta, która ma na okładce otwarte drzwi na co, na okolice Limanowej może? Myślę, że tak. To jest właśnie też takie nawiązanie do gór, w których mieszkamy tutaj, ale też do pójścia tą drogą, do której nas zaprasza Bóg, która nieraz nie jest łatwa, ale widoki z góry są oszołomiające. O tym traktują te utwory. Tych utworów na płycie jest 15, ale ponieważ wiem, że ksiądz też popełnił, nie wiem czy wszystkie, ale większość na pewno utworów na poprzedniej płycie, Wzgórza Syjon i na tej, to jak to z tym tekściarstwem księdza było? Czy to się tak jakoś ksiądz odkrył w sobie taki talent pisarski, a potem się okazało, że dobrze będzie pisać utwory, czy od samego początku ksiądz mówił? No, na pewno nie od początku, ale myślę, że szkoła średnia była takim początkiem w ogóle przygody z jakimś pisaniem piosenek. Już coś udawało się stworzyć właśnie na potrzeby, czy to pielgrzymki, czy jakieś rekolekcji, czy grup, w których się działało, czy zespołu, w którym grałem, ale to były takie jakieś pojedyncze rzeczy, pojedyncze utwory. Później to seminarium okazał się dosyć obfity, dosyć płodny i tam też powstało sporo utworów, z których nawet teraz korzystamy, bo tak naprawdę utwór choćby Niech lotem wstęp taki, to jest utwór z 1999 roku, czyli z początku też przygody z seminarium tak naprawdę. Czy seminarium to jest takie miejsce, gdzie można kontynuować pisanie? Czy raczej nie ma na to czasu, albo klimat temu nie sprzyja? Myślę, że dla pasjonata to czas się znajdzie. Zresztą, tak jak mówiłem, był to czas dosyć obfity, płodny, bo również w seminarium grałem wtedy w zespole klerycznym w Genezarecie, więc można powiedzieć, miałem naturalnie taką funkcję trochę muzyczną przydzieloną. Ona też na pewno sprzyjała temu, żeby dalej tworzyć. nowo to wyzwanie podjąć chcę. Być dla ciebie, dzielić to, co dobre i co złe. Nie opuszczać, chociaż jesteś obok cały czas. Dawać siebie, chociaż ty coś więcej jeszcze dasz. Chcę pilnować, by nie zgubić się. Każdą z chwil smakować, chociaż wiem. Na mnie możesz też razem wszystko mieć i dzielić się. Krzyczeć chcę na cały świat, zawołać radość, ta rozpala serce me. Bo spotkałem ciebie dziś, spełniło się co chcę. Razem pokonamy życia fale i odkręty nie zatopią nas. Czuję się przy tobie doskonale. Ja myślę, że dla dobra zespołu to dobrze, że ksiądz dalej pisze. Słuchając płyty Głoszę Pokój i tej ostatniej Za Tobą, ewidentnie widzę pewną ciągłość, konsekwencję taką muzyczną. Tak, tak. To znaczy nie jest to łatwe, żeby coś takiego stworzyć muzycznie i sam nieraz właśnie zastanawiałem się, na ile to będzie kontynuacja, a na ile coś świeżego, ale wydaje mi się, że właśnie też ten skład zespołu daje te możliwości. Z jednej strony jakąś stabilizację, pewną myśl, pewien schemat, w którym udaje nam się też grać, a z drugiej strony nowe pomysły, które no, ciągle wylewają się z naszej głów i przekładają też na muzykę. Myślę, że to jest też przeciekawe. Zresztą kolejne osoby w zespole też zawsze wnoszą jakąś nową charakterystykę, która może nie wykracza za bardzo ponad jakąś bazę, którą my tworzymy. Tak, słuchając księże tej płyty ostatniej, podoba mi się kilka utworów bardziej niż inne, ale to zwykle tak jest, ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dwa, oryginał i Z Tobą góry rzucą się w fale. No tak. No tak, czyli co, ksiądz przypuszczał, że to... Tak, to są również utwory, które nam się niesłychanie podobają i chyba były takim kluczem, od którego zaczęliśmy to wszystko robić. Szczerze powiem, właśnie to Z Tobą góry to był taki nasz eksperyment mały, na który no, czekało sporo osób, tak szczerze powiem, bo utwór ten zabrzmiał raz tylko na jakimś uwielbieniu. No i od tego czasu wszyscy pytali, gdzie to można zobaczyć, usłyszeć, jak to można zdobyć i postanowiliśmy, że no musi się to znaleźć na nowej płycie i nawet to przyspieszyło trochę wydawanie tej płyty i tworzenie jej. Natomiast utwór oryginału wyszedł z życia, no można powiedzieć, bo też to, co przeżywamy, to o tym piszemy, a chodziło właśnie o to, żeby być prawdziwym w tym, co robimy, w tym, kim jesteśmy, żeby się tego nie bać. Między innymi właśnie ten czas takiego zawieszenia ostatnio no spowodował to, że udało się właśnie to wszystko jakoś tak dobrze poskładać. Ten utwór oryginał to jest taki utwór, który w moim przekonaniu ma dużo cech na przebój. Tak, tak, ponieważ ma bardzo chwytliwy refren, tak zwaną rybkę, prawda, czy szlagwort. Księdza głos w tym momencie się tak troszkę przełamuje. I wydaje mi się bardzo odpowiedni do takiego właśnie śpiewania, bo to jest takie męskie śpiewanie trochę. No i jeszcze jedna rzecz to jest ten element reggowy, który jest w tym utworze, to reggae. Ja jestem jakoś tak bardzo czuły na rytm i reggae, bardzo lubię takie utwory od razu wpadające. I od razu sobie pomyślałem, dlaczego tylko jeden taki utwór na tej płycie zrobili, reggowy. Czemu tylko jeden? Czemu tylko jeden? To znaczy w zasadzie... Jest tam kilka utworów, które nawiązują trochę do reggae, między innymi Zapraszam Cię do siebie, albo też Wznoszę ręce. Po prostu ten utwór siadł od razu i z tematem, i z muzyką. To było takie coś, tak jak mówię, no, czego żeśmy zaczynali tę płytę budować. Rzuć tę maskę, bądź prawdziwe udawanie, to naprawdę wielki błąd. No i ważne to, żeby kochać oryginał, a nie aktora. Ale mnie się ten utwór, jak go pierwszy, drugi raz przesłuchałem, skojarzył bardzo z utworem, który mi się najbardziej podoba na poprzedniej płycie, a utwór nazywa się Gnom. Pamięta ksiądz? Oczywiście. To jest, w tym akurat wypadku muszę powiedzieć, że jest to ciągłość, tak jak na pierwszej płycie utwór Nie daj się. To są takie charakterystyczne, wydaje mi się, rzeczy, to o co warto walczyć teraz tak naprawdę. O to, żeby się nie dawać, o to, żeby nie być takim gnomem zamkniętym trochę. No i o to właśnie, o tym, żeby być oryginalnym w tym wszystkim. Myślę, że to tworzy taką oś, która te płyty też łączy trochę. Taki właśnie jesteś, kiedy nikt nie widzi, sobą planujesz być. Ale już na co dzień, żeby się nie wstydzić, wolisz raczej siebie kryć. Nie ufasz do końca, chociaż masz przyjaciół, dla nich chciałbyś przecież wyjść. Niby wszystko spoko, nie jest beznadziejnie, chociaż w środku coś się rwie do życia. Rzuć tę maskę, schowaj ją w najdalszy kąt. Bądź prawdziwy, udawanie to naprawdę wielki błąd. Daj się poznać w życiu, kina nie odkrywaj. Aby kochać można nie aktora, ale oryginał. Patrz co za tobą, czasu już nie cofniesz, historia magistra est. Trwałego na piasku domu nie zbudujesz, takie coś rozleci się. Trochę zaufania, okruchy brawury i uśmiechem zmienisz świat. Taki jaki jesteś, jesteś wart miłości, bardziej jeszcze możesz być kochany. Rzuć tę maskę, schowaj ją w najdalszy kąt. Bądź prawdziwy, udawanie to naprawdę wielki błąd. Daj się poznać w życiu, kina nie odgrywaj. Aby kochać można nie aktora, ale oryginał. Ale oryginał. Nie udawaj Greka, człowiek dla człowieka, grać nie musi wielkich ról. Już nie chowaj ręki, zatańcz te piosenki, solo bądź ty sam i tu. Rzuć tę maskę, schowaj ją w najdalszy kąt. Bądź prawdziwy, udawanie to naprawdę wielki błąd. Daj się poznać w życiu, kina nie odgrywaj. Aby kochać można nie aktora, ale oryginał. Rzuć tę maskę, schowaj ją w najdalszy kąt. Bądź prawdziwy, udawanie to naprawdę wielki błąd. Daj się poznać w życiu, kina nie odgrywaj. Aby kochać można nie aktora, ale oryginał. Ale oryginał. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego utworu Z tobą góry rzucą się w fale, ponieważ poza tym, że jest chyba najdłuższy, to on jest taki bardzo poetycki, pod tym względem troszkę odstaje od reszty takiej bardzo muzyki uwielbieniowej, fajnie zaśpiewanej. On tak troszkę odstaje. bardzo ciekawe instrumentarium, właśnie pieczołowite wokale. Tam jest, zdaje się, dwugłos, prawda? Męsko-damski w tym utworze. No i saksofon, skrzypce. Fajnie to jest wszystko zmiksowane. Widać, że pomyśleliście nad tym bardzo starannie, żeby taki utwór powstał. O, tak, żeby ten efekt był... No przyznam się, że tutaj ze znajomymi też siedzieliśmy choćby prawie miesiąc, no skrzypka mi wiadomo, nie codziennie, ale żeby te głosy współbrzmiały, żeby to się wpasowało akurat w taki, a nie inny sposób. Efekt jest naprawdę godny uwagi, to myślę, że państwo słuchający też to docenią. Ale jak to się stało, że ksiądz zaczął również śpiewać? Śpiewałem chyba od zawsze, bo już w domu rodzinnym mieliśmy zwyczaj zawsze śpiewać przy różnych okazjach. Ale tak na poważnie to chyba dopiero szkoła średnia tak naprawdę moja, ale nie było tego dużo. Mój zespół seminaryjny, że tak powiem, wymusił trochę na mnie śpiewanie, a później to już z miłości. Czyli pasja też. Coś, co ubarwia, ubogaca brzmienie zespołu, to jest wokal żeński. Chciałbym o ten wokal żeński zapytać. Aż trzy panie. W składzie podstawowym. Trzy panie. Ola, Karolina, Julia, Julka. No to są właśnie dziewczyny, które też związane są teraz mocno z tym podstawowym składem. Natomiast są też żeńskie głosy w chórkach, też niesamowitych ludzi, którzy też mają swoje zespoły, ale zgodzili się z nami współpracować i naprawdę efekt, myślę, że jest ciekawy. To jest taka płyta, która moim zdaniem dla osoby oczekującej, być może wiedzącej, czego się spodziewać, a więc, że należy się spodziewać muzyki uwielbienia, takiej oddanej z zaangażowaniem, no owszem, dostanie coś takiego, tak? Ale jest w tym też taki element haczyka pewnego, to znaczy, że i mam takie wrażenie, no słuchając też wcześniej poprzedniej płyty, że w was tkwi większy potencjał, większe możliwości, zwłaszcza kiedy zaczęliście tutaj, kiedy ubogaciliście w tej ostatniej płycie brzmienie instrumentalne. I tak sobie myślę, do czego mogą doprowadzić takie te możliwości, taki potencjał. Co jeszcze może się zdarzyć? Oj, pomysłów jest multum. To znaczy, to jest niekończąca się studnia pomysłów. Natomiast wielkim problemem niestety dla nas akurat jest czas i odległości, które musimy nieraz pokonywać, żeby też te próby zrobić, żeby się spotkać, żeby coś stworzyć nowego, bo w zasadzie każdy z tego głównego składu jest jakby z innej strony diecezji nawet, bo i z Krakowa przyjeżdżają do nas, i Tchów, i Witowice obok Różnowa, i teraz Limanowa. Jeszcze chciałbym zapytać o reakcję publiczności, czy można tak powiedzieć, słuchaczy. Czy będziecie koncertowali, no bo wiadomo, że przecież była jakaś przerwa duża. Jak to jest? To znaczy tak, zawsze każdy koncert to dla nas wyzwanie, ale też niesamowita zabawa i uwielbienie. I, no przeżycie, które na pewno nas bardzo mocno cementuje. Gramy koncerty jakieś, ale no jest to, tak jak mówię, utrudnione w roku czasu. No bo każdy z nas zajmuje się tak naprawdę na co dzień czymś całkowicie innym. Jeszcze dosyć nie zdarzyło się nam chyba, żeby ktoś narzekał na koncert, a myślę, że też no jest to fajny właśnie taki dialog, bo w tych naszych piosenkach staramy się, żeby padało dużo pytań. Pytań, które są dosyć kluczowe właśnie też dla nas, jak tak popatrzymy na te wszystkie teksty. One nie tyle coś podają na gotowo, to pozostawiają pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Jak można zdobyć te płyty? Jak słuchacze mogliby się w nie zaopatrzyć? Wydawnictwo Promyczek, wysyłka internetowa. Nie mamy niestety jakiejś dystrybucji. Bardzo, księże, dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. No i mam nadzieję, że to nie po raz ostatni. Ksiądz Robert Duda, dobry duch, tekściarz, autor i założyciel zespołu Wzgórze Syjon prosto z Limanowej. spojrzenia ja z tobą. Ty ze mną. Z tobą czuję, że mogę wszystko. Chcę być ciągle w twej ramionach. Ważne, aby być razem blisko. Miłość, śmierć, pokona. To był właśnie, proszę Państwa, ten utwór, którego dotyczyło moje ostatnie pytanie. Z tobą góry rzucą się w fale. Słowa i muzyka ksiądz Robert Duda, aranżacja zespół Wzgórze Syjon. Tak zresztą jak i w przypadku pozostałych utworów na tej płycie zatytułowanej Za tobą. Ksiądz Robert Duda prosto z Limanowej, tak jak Państwo słyszeli, nie było to może specjalnie daleko, biorąc pod uwagę rozmiary ziemi, ale jeśli chodzi o polskie warunki, to jednak okazało się nieco daleko, stąd były chwilowe może kłopoty, ale mam nadzieję, że Państwo zrozumieli wszystko, co miałem do powiedzenia. No a cóż grałem, cóż graliśmy, poza utworem Z tobą góry rzucą się w fale, Krzyczeć chcę, Chwalmy radośnie, Zaufać Tobie już dziś, Pobiegnę za Tobą. No i utwór zatytułowany Oryginał. To jest ten utwór, o którym mówiłem, że ma wszelkie dane do tego, by zostać przebojem. I on mi najbardziej nasuwał na pamięć styl, w którym Wzgórze Syjon grało na płycie drugiej zatytułowanej Głoszę Pokój. To jest ta płyta, z której fragmenty Państwu prezentowałem też w pierwszej godzinie. Mówiłem o utworze oryginał z takim fragmentem charakterystycznym: Zrzuć tę maskę, bądź prawdziwy, udawanie to naprawdę wielki błąd. W życiu kina nie odstawiaj, aby kochać można było nie aktora, lecz oryginał. Bardzo taki wpadający w ucho refren, zwany gdzieniegdzie rybką lub szlagwortem. No ja bardzo lubię takie utwory, które mają taką rybkę. No ją sobie można powtarzać, śpiewać, kołysać się. Tym bardziej, że właśnie jest to na tej płycie właściwie jedyny taki bardzo regowy utwór. Poprzednia miała ich więcej. Ten rytm szczególnie mi się podoba. Nie wiem, czy Państwu nad ranem w niedzielę też, ale warto spróbować. A więc oryginał, to był utwór numer 3. Zawracam życie, utwór numer 14, zaprezentowałem Państwu jeszcze w poprzedniej godzinie. No a teraz już zbliżając się do końca tej godziny, bo to jeszcze przecież na koniec przed godziną 8 serwis Przegląd Prasy Katolickiej, to chciałbym Państwu zaprezentować ten właśnie rzeczony utwór, ostatni z płyty Głoszę Pokój. Utwór nazywa się Gnom. Słowa i muzyka ksiądz Robert Duda, on troszeczkę tam o tym wspominał, pewne pokłosie życiowych doświadczeń, proszę Państwa, tak można powiedzieć. No a dlaczego Gnom na koniec? Bo to jest świetny utwór, bardzo energiczny też na dzień dobry. Jeśli ktoś z Państwa jest jeszcze w łóżku, to po tym utworze już chyba w nim nie wytrwa. A po drugie, najbardziej przypomina właśnie ten taki przebojowy pomysł na piosenkę, który pobrzmiał też w utworze oryginał. A więc na koniec muzycznych rozmowach. Wzgórze Syjon, ksiądz Robert Duda i koledzy i koleżanki, utwór Gnom. Marcin Witan, do usłyszenia. Mówi, całe życie pozbawione jest sensu. Mówi, tak się nie da i perspektyw brak. Stroi dziwne miny, kiedy trzeba coś zrobić. Woli grać i w fotelu spać. Daje tylko wtedy, kiedy coś w zamian bierze. Żyje wirtualnie, a realnie zgon. Chodzi nieobecny, chociaż niby jest wszędzie. Niby życie to właśnie on, domowy gnom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Glabisz, dzień dobry. Owoce muszą dojrzewać. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego rozmowa z Aleksandrem Bańką, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, o zbliżającym się synodzie, który papież Franciszek przekształcił w drogę. Szymon Babuchowski pyta: znalazłeś się w gronie 10 europejskich delegatów na otwarcie procesu synodalnego. Jak się czuje jeden z 10? Aleksander Bańka odpowiada: na pewno jestem podekscytowany i mam poczucie misji, ale nie jest to zupełnie proste i lekkie doświadczenie. Oczywiście cieszę się i jestem zaszczycony, że biskupi zdecydowali, żeby wysłać mnie do Rzymu. Mam jednak świadomość, że to duża odpowiedzialność. Wielu oddanych Kościołowi ludzi chce poświęcać swoje siły i czas dla spraw Bożego Królestwa, ale często nie potrafią się z tym przebić, zyskać życzliwej akceptacji. Trzeba dostrzegać i wspierać różne propozycje formacji młodzieży, które powstają oddolnie i często są na naprawdę wysokim poziomie. Widzimy, że młodzież nam z Kościoła znika, ale jednocześnie są ludzie w Kościele, którzy oddają swoje życie i pieniądze, żeby nią się zająć. Ponieważ to jest proces, trzeba założyć, że owoce muszą dojrzewać. Nie sądzę, żebyśmy mieli je zaraz zrywać. Raczej chciałbym, żeby to był impuls do zmian, które im bardziej staną się systematyczne, strukturalne, tym będą głębsze. mówi doktor habilitowany Aleksander Bańka, profesor Uniwersytetu Śląskiego, filozof, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich Konferencji Episkopatu Polski, politolog, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło Życia Archidiecezji Katowickiej oraz polski delegat na otwarcie procesu synodalnego, przewodniczący rodziny świętego Szarbela w Polsce. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego. Natomiast w najnowszej niedzieli artykuł Damiana Krawczykowskiego Na piechotę do Rzymu. Prawie 60 dni samotnego pielgrzymowania przez pół Europy to prawdziwe wyzwanie. Szymon Szymański, 19-latek z Pomlewa koło Gdańska, który o swoim przedsięwzięciu opowiedział niedzieli, zaznacza, że to Bóg zrobił większość. Szymon od samego początku zaznaczał, że idzie do Rzymu w intencjach Kościoła w Polsce, czym wywołał niemałą burzę w mediach społecznościowych. Kościół to dla mnie rodzina. Bardzo chciałbym, żeby dla każdego katolika Kościół był jak rodzina, taka prawdziwa wspólnota. Zauważyłem na przykład w komentarzach pod nagłówkami informującymi, że szedłem w intencjach Kościoła, iż ludzie często nawet nie próbują zrozumieć, o co konkretnie chodzi. Uważam, że Kościół w Polsce jest dziś w pewnego rodzaju kryzysie. Ale ten kryzys nie jest końcem. On jest początkiem, moim zdaniem, czegoś lepszego. Zdarzało się podczas tej wędrówki do Rzymu, że Szymon spał pod blokiem, na przystankach czy pośród bezdomnych. Na placu Świętego Piotra wśród kolumn zauważyłem śpiących bezdomnych. Nie mogłem wtedy znaleźć noclegu. Zrozumiałem, że jedyną osobą, która mnie tego dnia zaprasza, jest Święty Piotr. I tak spałem pośród nich. Jak sam mówi, droga do Rzymu dała mu bardzo wiele. Zauważyłem wiele zmian w sobie. Wiele rzeczy przemyślałem. Ta pielgrzymka mnie w pewien sposób na nowo ukształtowała. Uważam, że jestem teraz bardziej wyrozumiałym człowiekiem, mówi Szymon Szymański, 19-latek, który poszedł na piechotę do Rzymu. I o tym w najnowszym numerze tygodnika Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni swetry.